بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن تعدد الجماعات والتنظيمات وعن حكم ذلك، فذكر آيات وحث على الالتزام بمنهج السلف وحذر من مخالفته. أليوليزوا الشيخ الألباني رحمه الله كهوسو جماعة نينجي في كوندي فينجي في نفجي تركيزا نمي بانجليو بانجليو ياو في كوندي هيفيو نبيا كوليزيوا حكم يا في كوندي هيفيو vingi vinavyojitokeza. Fadhakara ayatin, Sheikh akataja aya nyingi. Wa hatha ala liltizami bimanhaji salaf, akahimiza watu kulazimiana na njia hii ya watu wema waliopita. Wa hadhara min mukhalafati, akatahadharisha kuikhalifu njia hii. Thumma qal, kisha akasema: lidhalika na'taqidu جازمين أن كل جماعة لا تقوم على هذا الأساس من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وفق دراسة واسعة جدا محيطة بكل أحكام الإسلام كبيرها وصغيرها وأصولها وفروعها، فليست هذه الجماعة من الفرقة الناجية التي تسير على الصراط المستقيم. كيشا قسم الشيخ الباني وهيفيو تنيتكيدي حالي يكون وهكيكا وامبكيلا كيكوني لا تقوم على هذا الأساس كيسيتو سماما كومسينجيهو من الكتاب والسنة أموني قرآني حديثي ومنهج السلف الصالح ننجيه هي وتويما وليوبيتا وفق دراسة واسعة جدا كلنغانا نسومو بانسانا محيطة بكل أحكام الإسلام لين يكوزنغوكيا حكم زوت زو إسلام كبيرها وصغيرها حكم كوبا نندوغو وأصولها وفروعها، فليست هذه الجماعة من الفرقة الناجية كيكولي هيكي تقوى سيكتك الفرقة الناجية كيكولي كتاكاتو سلميكا نموتو أمباتو كنقويلا كتكنجية إليو نيوكا إليو أمريشوانا الله نمتميواكي. قال: هذه الأحزاب لا نعتقد أنها على الصراط المستقيم. Vikundi hivi vingi hatuitakidi kwamba viko katika njia iliyo sawa sawa, njia iliyonyoka. Bal najzimu bi annaha ala tilka turuq allati ala kulli tariqin minha shaytanun yad'u an-nasa ilayhi, bali tuna uhakika kwamba vikundi hivyo viko katika hizo njia ambazo kila njia katika hizo kuna shetani analingania watu wafuate njia yake hiyo, kama katika hadithi ile ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kwamba sema mtume alitupigia mstari ulionyoka, kisha akapiga kando kando yake mistari mingi, upande wa kulia, upande wa kushoto, akapiga mistari mingi dhidi ya ule ulionyoka, kisha akasoma aya Allah: wa anna hadha صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كيشا كسيما مسفوات مستري هي يقولي نقشوتو كواني وراء كل سبيل شيطان يدعو إليه. كتك كلا نجيا مستري كتك هي كنا شيطاني أنا لنغانيا. Vikundi vyote ambavyo haviko katika njia hii iliyonyooka, vyote viko katika njia hizo za shetani anazozilingania. Maneno ya Sheikh Al-Albani rahimahullah. Wasuila Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah: hal hunaka nususun من الكتاب أو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها إباحة تعدد الجماعات الإسلامية. الشيخ الوثيمين رحمه الله نايا ليوليزوا جي كنا نصوص ذا قرآن كتاب الله نا حديث ذا متمواك صلى الله عليه وسلم زينازو حلاليشا كوا فينجي هفي فيكوني فيك إسلام كنا نصوص ينبازو زينازو حلاليشا فيكوني هفي. فأجاب رحمه الله ليس في الكتاب والسنة ذلك حكونا كتك قرآن نا حديث نصيهيزو بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك بل كتك قرآن نا حديث كنا نصي زينازو كشيف هفيو فيكوني فيكوني فينجي kwa hiyo nafsi ziko kinyume cha hivyo vikundi, si kwamba nafsi inahalalisha vikundi vikundi vingi katika Uislamu, bali nafsi ya Qur'ani, aya za Allah na hadithi zinakashifu vikundi kundi hivyo vingi vya Uislamu na kukataza. Qala wala shakka anna hadhihi al-ahzaba tatanafa ma'a ma amara Allah bihi, hakuna shaka kwamba vikundi hivi vinapinga yale aliyoyaamrisha Allah. Bal ma hatha alayhi fi qawlihi, bali vinapinga yale aliyoyahimiza Allah aliposema wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun, umma huu ni umma mmoja na mimi ni mola wenu, fattaqun muwe na takwa, fajini takwa, huu ni umma mmoja, hakuna mambo ya vikundi vikundi vingi, ni umma mmoja, unatakiwa utekeleze ibada kwa pamoja zile alizofundisha mtume, akida yake, manhaji yake, bila kufarikiana vikundi vikundi hivi vingi. Hii ni moja katika aya inayohimiza kikundi kimoja, jamaa moja. Qala wa taaddudul jamaati dhahiratun maradhiyah walaysat dhahiratan sihhiyah, kuwa vingi hivi vikundi ni dhahira maradhia ya ugonjwa, ni sura ya ugonjwa, sio sura ya uzima. Watu wana maradhi ndio hao wanaoanzisha vikundi vikundi vingi, sio maradhi ya homa, maradhi ya nyoyo. Si kwamba wana maradhi ya homa waumwa na homa na matumbo, aa, wana maradhi ya nyoyo, maradhi ya shubuhat na maradhi ya shahawat ndio walionao hao wanaoanzisha vikundi vikundi. وقال العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله الإخوان المسلمون خوارج العصر. هوا إخوان المسلمون مسلم براذرهود جيو مخوارج وزماهيزي, مخوارج وزماهيزي نهاو الإخوان المسلمون جيو ونوانزيش فوجو, جيو ونوانزيش ماندامانو هايو كتكزيل انتي, جيو ونوامريش كواسي فيونغوزي. Hawa ikhwanul muslimun jiyo khawarijul asri. Qala wa ma dhakartuhu min fatawa al-ulamai huna fil ikhwan wa tabligh wa sairi al-jamaat innama huwa kal ishara ila ma waraahu liman tatabaahu wallahul musta'an. Yaqulu Sheikh Raslan hafidhullah niliyo yataja kuhuzi hizi fatawa za maulama, ametaja fatawa Sheikh Al-Albani, fatawa Sheikh Al-Uthaymin, fatawa Sheikh Ahmad Shakir, asema haya niliyotaja katika fatawa za hawa maulama hapa kwa hawa ikhwanul muslimun na jamaatu tabligh na vikundi vyote vingine, innama huwa kal ishara ila ma waraahu liman tatabaahu, hiyo ni kama ishara kuashiria yaliyo nyuma ya hayo kwa mwenye kufuatilia fuatilia. Wallahu almusta'an. Qala wa qad waqa al-ightirar aidan bi sayyid qutb wa ara'ihi, pia imetokea kughurika watu na sayyid qutb na maoni yake. Wa qad waqa al-ightirar aidan bi sayyid qutb wa ara'ihi, imetokea pia kughurika watu kwa huyo Sayyid Qutb na maoni yake. Wataasaba li sayyidin وآرائه أقوام نكون وتوينجي أمو ومفنى تعصب وهو سيد قطب نماوني yake watu wengi wanafanya taasub na huyu Said Qutb kumuona kwamba yuko sawa wengine wanamuita shahidi wengine wanamuita majina makubwa makubwa wa aqadu ala dhalika alwalaa walbara wakafunga kwa hilo wala na bara aqidatul wala walbara wameifunga kwa huyu Said Qutb kwamba anayemfuata huyu wanamfanyia wala na kumpenda asiye mfuata Said Qutb wanamfanyia bara na kumchukia wa aqadu ala dhalika alwalaa walbara waqamat ala tilka alara'i jama'atun lam tanzur fi haqiqati ma taraka arrajulu bi'ardihi ala alkitabi wassunnah ala fahmi as-salaf min as-sahaba wa man tabi'ahum bi ihsan asema kuna vikundi vilisimama kutetea maoni yake huyo Said Qutb havikuangalia katika uhalisia wa aliyoyaacha mtu huyu hadha rajul Said Qutb bi'ardihi 'ala alkitabi wassunna 'ala fahmi as-salaf min as-sahaba wa man tabi'ahum bi ihsan walihakwa kuangalia jambo hilo hawakuangalia uhalisia wa alivyoacha huyo mtu kwa kudhihirisha hayo aliyoyafanya na kuyasema na hayo maoni yake katika kitabu na sunna kwa ufahamu wa watu wema waliopita ambao ni masahaba na waliowafuatia hao kwa wema wa inna ma azza kathiran mimman tabi'ahu ala ittiba'i ma kana min nihayatihi ghafara Allahu lahu wa qalu mata fi sabili ad-difa'i 'anil aqida isipokuwa jambo hilo liliwapelekea wengi katika waliomfuata kumfuata yale aliyokuwa nayo min nihayatihi mwisho wake Allah amsamehe na hatimaye kusema alikufa katika kutetea akida alikufa katika njia ya kuitetea akida na itikadi sahihi kumbe sivyo kabisa yuko kinyume na manhaj na aqida ya ahli sunnati wal jamaa as-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim huyu Said Qutb. Kwa hiyo kuna watu ambao walimfuata huyu ndio wanaitwa Qutbiyun. Hawa ndio wanaitwa Qutbiyun wanaofuata ara za maoni ya huyu Said Qutb mmoja katika viongozi wal ikhwanul muslimun. Wa aqulu أمره إلى الله وقد أفضى إلى ما قدم أسمى الشيخ رسلان جنبو لكي لكوكو الله نعمتكليزا أليو يفانيا أمتكليزا ويو أليو يفانيا ولعله حط رحله في الجنة منذ مات pengine pengine أليترمش مزوياك بيبوني تانغو أليبوكوفا وليس لهذا علاقة بما نحن فيه hili halina uhusiano na haya mambo tulionayo sasa hivi hatuelezei hatima yake kwamba anakwenda peponi au anakwenda motoni haya anayajua Allah subhanahu wa ta'ala amruhu ila Allah jambo lake liko kwa Allah lakini hakuwa katika njia iliyonyooka njia iliyoamrishwa na Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam na kuhimizwa na kufuatwa na salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim fanahnu la nabhathu fi masirihi wa ma ala ilayhi wa natamanna an yakun wa an yakuna kullu muslimin fil janna sisi hatuko katika kutafuta marejeo yake na yale ambayo ameshukia hatuko katika kutafuta hayo wala kufanya bahthi ya hayo kwamba huyu alikwenda peponi au huyu alikwenda motoni lakini sisi tunatamani kuwa na kuwa kila muislamu awe peponi tunatamani yakulu wanatamanna an yakuna wa an yakuna kullu muslimin fil janna tunatamani awe na awe kila muislamu awe peponi nuhibbu dhalika lil muslimina jamia tunapenda hilo kwa waislamu wote liannana nuhibbu lil muslimin ma nuhibbu li anfusina kwa sababu sisi tunawapendelea waislamu yale tunaozipendelea nafsi zetu kama tunavyopenda nafsi zetu ziingie peponi na tunapendelea waislamu wote waingie peponi lakini lazima wabainishie watu makosa aliyokuwa nayo huyu Sayyid Kutub, kwamba hakuwa katika msimamo wa Ahli Sunnah wal Jamaa, msimamo ambao ni aliuamrisha Allah na mtume wake. Qala Sheikh, walakin lasna nabhathu fi masairil khalqi inda alhaqqi ولا نتعلق بأمثال هذه الأمور ولا نتكلم فيها وإنما نتكلم عن هذا التراث الذي خلفه الرجل وراءه. أسمى سيسي هتوبكوين كتفوت مارجيو يواتو عند الحق وحق هتوتفوت هيفيو مارجيو يواتو نمشواو نهتمزاو ولا نتعلق بأمثال هذه الأمور ولا هتوسيان نمفان ومبهايو ولا نتكلم فيها ولا هتوزنغمزهايو وإنما نتكلم عن هذا التراث الذي خلفه الرجل وراءه يسبقوت نزنغمزيا ميراثه أمبايو أليواتا متوهيو نيوماياكي أليتانيني watu waliathirika vipi na da'awa yake ya kiikhwani huyu Sayyidi Kutub, watu waliathirika vipi? Haya ndio tunaozungumzia kwamba aliwacha mirathi huyu, watu wakafuata mirathi yake. Kwa hiyo haya wasema ndio tunaozungumzia, ma halu hadha turath wa ma hiya natijatul unkufi alayhi, nini hali ya mirathi hii na ni ipi natija ya faida za kudumu juu ya mirathi hii. وماذا أدى هذا التراث إلى الأمة نميرثه يا سيد قطب إلي تكليزانيني إلي سببشانيني وأمته وما أثر تلك الكتابات في الأجيال نانيني تأثير يمانديشياكي كتك أمة جيل بعد جيل وليثريك فيبنا كتابات زاكي مانديشياكي نفتابوفياكي وهل فتح عليها أبواب الفتنة والمحنة نجي ألفنغو ملانغو يفتنة هيو وما موقف أهل العلم من تكفيره المجتمعات الإسلامية نانينيني موقف نمسمام أهل العلم وكفرش وإسلام هيو سيد كتب ألكوا ما نشيك مينجي نكفرش وإسلام سس أهل العلم ونمسمام غاني جنسي الذي كفرش وإسلام هو سيد كتب وتأويل صفات الرب جل في علا لجنسي الذي كوا أكزفنية تأويل صفز الله جل وعلا وتقرير عقائد الجهمية بيا لكوا كثبتش اتكاد زك جهمية والطعن في بعض الكبار نبيا كوا جروه نكوا تيعلا نكوا كشف باذي واتوا كبوا min ashabi rasuli sallallahu alaihi wasallam katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam bifuhshin wa ghildhatin wa jafa, kwa maneno machafu na ukali alokuwa akiwafanyia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika vitabu vyake. Wa ta'ni fi ba'dhi anbiya illahi wa rusulihi, pia kuwakashifu baadhi ya mitume wa Allah kata'nihi fi Musa, kama kashfa yake Sayyid Kutub kwa Nabii Musa wa Daud na Nabii Daud wa Suleimana wa alayhim salatu wassalam. Unaposoma vitabu vyake yote haya yamo, kashfa zake kubwa kwa mitume hawa, mbali ya masahaba, licha ya masahaba mitume wa Allah pia tayari amewakashifu katika vitabu vyake. Wa tafsiruhu lilkalimati at-tayyiba la ilaha illa Allah bima lam yufassirha bihi ahadun qablahu, tafsiri yake alivyolifasiri kalimatu tayyiba la ilaha illa Allah, alifasiri kwa tafsiri ambayo hajaitafsiri yoyote katika waliokuwa kabla yake, tafsiri ya kimakosa aliyofasiri la ilaha illa Allah ma'a da'awatihi ila liltizami tafsirihi ila iltizami tafsirihi laha wa tartibi atharihi alayhi, pamoja na da'wa yake ya kuilazim tafsiri yake na hiyo la ilaha illa Allah, tafsiri yake ya la ilaha illa Allah na mpangilio wa athari zake juu yake. Hani baadhi ya makosa ya Sayyid Kutub anaendelea Sheikh Raslan kuelezea baadhi ya makosa aliyokuwa nao Said Qutb, makosa ya kiitikadi. Wa qawluhu bi azaliyati ruh, na maneno yake ya kwamba roho ni ya azal ya kila mtu. Wa ma yutabiqu qawla ashabi wahdati alwujud, na maneno ambayo yanawafik maneno ya wale wenye itikadi ya wahdati alwujud, maneno ya wale wenye itikadi ya wahdati alwujud. Pia alikuwa na maneno hayo mwanzo kabisa wa tafsiri ya surati al-Ikhlas, anafasiri tafsiri ya sura hiyo kwa itikadi hii ya wahdati alwujud, ambayo ni itikadi ya kikafiri, kwamba mtu akiwa na itikadi hiyo anakuwa na itikadi ya kikafiri, kwamba Allah yuko kwa kila mtu, kila kitu, sio mtu, kila kitu kina Allah, mbwa, simba, Allah yuko katika kila kitu, ndio wahdati alwujud. Ma jaa bihi min bid'ati at-tafsir al-musiqi lil-Qur'an, pamoja na aliyoleta katika uzushi wa tafsiri ya mziki wa Qur'an. Anasema Qur'ani ni mziki, yale suratul Rahman kama fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, ile ni kama mziki. Said Qutb huyo. Wa kadhalika ma ata bihi min masrahati al-Qur'an, vile vile aliyoleta na kusema kwamba masrahati al-Qur'an yani comedy ya Qur'an. Wa ghairi dhalika mimma tawarrata fihi, na mengineo katika mambo ambayo aliyeingilia, mambo ya makosa aliyokuwa akiyafanya Said Qutb, pamoja kwamba bado kuna Waislamu ambao ni wapotofu wanaomtetea wanaomtetea kwa batil, wanamtetea kwa batil, si kwamba wanamtetea kwa haki, la, wanamtetea kwa batil. وقد بني على ذلك كثير من الأمور العظيمة التي شتتت الجهود ودمرت الشعوب وأوقعت الفتنة بين الشعوب وحكامها. ilijengewa kwa hayo yote mengi katika mambo makubwa yaliyotawanya juhudi za maulama na kuvunja mataifa na zikatia fitna, mambo hayo mengi ya fikra zake yakatia fitna baina ya mataifa wa hukamiha na viongozi wao, yale mambo ya thawra na nini, mambo ya ukhawarij. Wa gharasatil ghuluwa fi takfir bighairi haqqin fi nufusi shabibati muslima, yakapandisha na kuzalisha kupetuka mpaka katika kufurisha bila ya haki katika nafsi ya vijana wa Kiislamu. Ila ghairi dhalika mimma huwa mushahadun mandhur, na mengineo katika mambo ambayo yanaonekana, si mambo ya kufikiria na mambo ya kumzulia, ni mambo yanaonekana yalikuwapo. Wala budda min ardhi kalami almutakallim ala alkitabi wa sunna, lazima kudhihirisha maneno ya msemaji kwenye kitabu na sunna. Je, maneno yake yako sawa na Qur'ani? Je, maneno yake yako sawa na hadithi? Fama wafaka kubil, yaliyowafiki Qur'ani na sunna yatakubaliwa. Wama khalafa rudda kainan man kana qailuhu, yaliyokhalif Qur'ani na sunna yanakataliwa vyovyote alivyokuwa msemaji, sio yeye peke yake, msemaji yoyote maneno yake yakikhalif Qur'ani na sunna maneno yake yanakataliwa, hayakubaliwi. Kwa kila mtu anavyosema, inatakiwa maneno yake yapimwe katika mizani ya Qur'ani na sunna. Maneno yake yanawafiki Qur'ani na sunna au yanakhalif? Yakiwa yanakhalif na kupinga, yanatupiliwa mbali. Kwa hiyo hakuna taasubi ya kumtetea mtu kwa kumpenda tu. Dini haendi hivyo. Dini haendi hiyo kwa atifa, na kwamba wampenda tu huyu vyovyote alivyo, kwa haki na kwa batili wamtetea na wampenda. La, dini sio hivyo. Walau ahkama almuslimu usul alaqidati sahiha fi anbiya'i Allah ta'ala alayhim as-salatu was-salam wa fi ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhum wa fi kitabi Allah ta'ala wa fi bab al-iman wal-kufr وفي صفات الله تعالى إلى غير ذلك من أصول الاعتقاد ما قبل مخالفة مخالف بحال. لو إسلام wangeifanya vizuri misingi ya itikadi hii sahiha kwa mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam na kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na Allah amewaridhia hao, wakaifanya mizuri misingi hiyo katika kitabu cha Allah, katika mlango na upande wa iman na ukafiri, na katika sifa za Allah mtukufu na mengineo, katika misingi ya itikadi. Ma kabila mukhalafata mukhalifin bihal, Muislamu huyo asingekubali mukhalafa wa yoyote mwenye kupinga kwa hali yoyote. Kama mtu anajua vizuri, kama mtu anajua vizuri misingi ya itikadi sahihi ya Uislamu kwa mitume wa Allah, kwa masahaba wa mtume sallam ambao Allah amewaridhia hao wote, akajua vizuri misingi ya itikadi katika kitabu cha Allah, katika upande wa iman na ukafir, na katika sifa za Allah na mingineo katika misingi ya itikadi, asingi kubali mukhalafata mukhalifin bihal, mukhalafa wote wa mtu yoyote mwenye kukhalif misingi hiyo asingi kubali kwa hali yoyote. Lakini watu bado hawajasoma vizuri itikadi sahihi katika milango hii, ndio maana hao wengine wanamfuata na kumtetea Said Kutub mpaka sasa, lakini ameleta taathira mbaya kwa Waislamu wengi huyu Said Kutub. Anaelezea baadhi ya makosa yake, qala fi taswiri al-fanni fi al-Qur'an safha 162 إلى صفحة 164 في حق الكليم موسى عليه السلام. أليسما كتك حق الكليم نبي موسى عليه السلام. لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. أسمى تمشكوه موسى. تمشكوه موسى. تمبكوه بكوه. هو نمفان وكيونغوزي mwenye hasira. Huu ni mfano wa kiongozi al-mundafi'i al-asabi'i al-mizaj, mwenye hasira zenye kuchanganyika katika akili yake. Haya ni maneno machafu kwa Nabii Musa alayhi salam. Hasira ziko wapi za Nabii Musa? Waqala wa huna yabdu ta'assub al-qaumi, na hapa inadhihiri ta'assub qaumi ya Nabii Musa. Kama yabdu linfialu la asabi, kama inavyodhihiri ile infial, zile hasira za kimwili. Wasaraana ma tadhahabu hadhi dafatu la asabia, haraka haraka huondoka hayo mambo ya taasub. Fayathubu ila nafsihi shana la asabiyin, halafu anaharakisha katika nafsi yake mambo ya hayo asabiyin, wenye upendeleo wa kijamaa jamaa. Yote hii ni kashfa kwa Nabii Musa alayhi salam. Hakuna mwanachuoni hata mmoja aliyefanya maneno haya na kuandika maneno haya kwa mtume yoyote katika mitume wa Allah. Ni huyu peke yake. Tangu hao wa mwanzo mpaka wa mwisho hakuna aliyesema maneno haya, kayasema huyu. Eti Nabii Musa ni kiongozi ambaye ni mtu ana hasira hasira. Ana hasira za haraka haraka. Ana taasub, ana upendeleo wa kijamaa jamaa. Unaona? Hakuna aliyesema hai isipokuwa huyu Said Kutub. Waqala fa asbaha fil madinati khaifan yataraqab wa huwa ta'birun musawwirun li hay'ati al ma'rufa. Akielezea asema katika ile aya Allah subhanahu wa ta'ala, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqab, akawa akaamka asubuhi pale Madina mwenye kuogopa, hali ya kuwa anangojea ngojea labda litatokea lolote kwa Firaun. Wa huwa ta'birun musawwirun li hay'atin ma'rufa, hii ni ta'bir kuelezea ile sifa inayojulikana, hay'atil mutafazzi'il mutalaffitil mutawaqqi'il sharri fi kulli haraka, wa tilka simatul 'asabiyyin aidha, ile sifa ya mutafazzi' mwenye kuogopa mwenye kutegemea na kutarajia shari, fi kulli haraka, katika kila haraka ye anatarajia kufanya shari. Watilka simatul asabiyin aidan, hiyo pia ni sifa ya wale wenye taasub. Wama hadha wama annahu qad waada, بأنه لن يكون ظهيرا للمجرمين فلننظر ما يصنع. Asema pamoja na haya, na pamoja na kwamba yeye aliahidi kwamba hatakuwa ni msaidizi wa wenye kufanya makosa, falnandhur ma yasna, tuangalie atafanya nini. Innahu yandhuru fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrikhu maratan ukhra ala rajulin akhar, yuli alimnusuru jana yastasrikhu, anamtaka tena nusra mara ya pili, mara nyingine anamtaka usaidizi, ala rajulin akhar, kwa mtu mwingine. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin, Musa rabbi Musa akamwambia wewe ni laghawiyyun, wewe ni mwenye kupotea uliwazi, unataka tena nikusaidie ili nifanye kosa la kumpiga mtu alafu afariki. Walakinahu yahummu birrajulil akhar kama hamma bil amsi, lakini anamkusudia mtu mwingine kama alivyomkusudia yule jana. Wayunsihi taasubu walindifau istighfarahu wanadamahu wakhaufahu watarakubahu, ile taasub na zile hasira zinamsahaulisha kuomba maghfira kwake na kujuta kwake na kuogopa kwake. Bado anamkandika, yani bado anamkashifu Nabii Musa kwamba ana taasub na hasira. Eti hizi hasira na taasub zilimsahaulisha istighfar na nadam na kujuta na kuogopa kwake. Laula an yudhakirahu man yahumu bihi bifi'latihi fayatadhakkar wa yakhsha, lau sikumkumbusha man yahumu bihi, huyo anayemkusudia bifi'latihi, kwa kitendo chake hicho, fayatadhakkar wa yakhsha, akakumbuka na kuogopa. Zote hizi maneno haya yote ni kashfa kwa Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Wakala falnadaahu huna linaltaqiya bihi fi fatratin thaniya min hayatihi ba'da 10 sanawati, tumwache hapa ili tukutana naye tena Nabii Musa katika kipindi cha pili cha uhai wake baada ya miaka 10. Fala'allahu qad hada, pengine itakuwa ametulia baada ya miaka 10, pengine huyu Musa atakuwa ametulia. Wasara rajulan hadi at-tabi'i haliman nafsi, pengine atakuwa ni mtu mwenye kutulizana tabia yake, mpole wa nafsi yake. Kalla, sio hivyo, hakutulia. Fahaa huwa dha yunada min janibi turil ayman, hapa huyo Nabii Musa analinganiwa na kuitwa katika upande wa turil ayman, jangwa lile. An alqi asaka, anaambiwa na Mola wako itupe hiyo fimbo yako. Fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a, akaitupa mara ikawa ni nyoka anayetembea. Wa ma yakadu yaraha hatta yathiba jariyan, na akaendelea kuiangalia kuiona yani nyoka yule, hatta yathiba jariyan, mpaka akaruka hali ya kukimbia. La yuaqibu wala yalwi, hagojelei wala hasubiri. Innahu alfata al'asabiyyu nafsuhu, huu ni kijana ambaye yani nafsi yake ina asabi, ina hasira. Walau annahu sara rajulan, lau angekuwa ni mtu wa sawasawa. Faghairuhu kana yakhafu, kama ni mtu mwingine angekuwa anaogopa. Naam, walakin la'allahu kana yabta'idu minha, pengine alikuwa kikaa mbali na nyoka huyo. Wayaqifu liyataamala hadhihi alajibata alkubra, akasimama na kufikiria jambo hili la kushangaza kubwa. Thumma linadahu fatratan ukhra, kisha tumwache tena kipindi kingine. Linara madha yasnau zamanu fi asabihi, tuone nini zama zitafanya katika asabi zake, fikra zake na mwili wake na mificho yake. Laqad intasara ala sahara, aliwashinda wale wachawi wa Firaun. Waqad istakhlasa min bani Israil, pia alijinasua kwa bani Israil. Waabara bihimul bahara, akavuka nao katika bahari. Thumma dhahaba ila miadi rabbihi ala tur, kisha akaenda kwa ahadi ya Mola wake katika lile jabali Tur. Wa innahu lanabiyun, na yeye ni mtume. Walakin ha huwa dha yasalu rabbahu sualan ajiba, huyo sasa amuuliza mula wake swali la kushangaza. Qala rabbi arini andhur ilayki, mula wangu nioneshe ni kuangalie ni kuone. Qala lan tarani walakin indhur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah akamwambia hutaniona, lakini angalia lile jabali likitulizana mahali pake utaniona. Thumma hadatha ma la tahtamiluhu ayatu a'sabin insaniya balha a'saba Musa. Asema kisha likatokea jambo ambalo haliwezi likavumilia, yani mwili au mishipa ya mtu yoyote, wachilia mbali mishipa ya Musa na mwili wake, hauwezi ukavumilia kuona nuru ya Allah. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Allah subhanahu wa ta'ala alipokwenda katika lile jabali, ja'alahu dakka, Allah kalijia ajili jabali lile kuvunjika vunjika. Wa kharra Musa sa'iqa, akaanguka Musa hali ya kuzimia. Falamma afaka, alipozinduka, qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Audatul asabiyi fi suratin wandifa. Anaeleza huyo Said Kutub, hii ni audatul asabiyi fi suratin wandifa. Thumma ha huwa dha yaudu, kisha huu tena narudi tena. Fayajidu qawmahu qad ittakhadhu lahum ijlan ilahan, anawapata jamaa zake wamemfanya ndama kuwa ni mola wao. Wa fi yadayhi alwahu allati awhaaha Allahu ilayhi, na katika mikono yake kuna mbao zile ambazo Allah alimpa wahi, alimpa wahi iko katika hizo mbao zake. Fama yatarayathu wala yani wa alqal alwaha, hasema hafanyi subra, akatupa zile mbao. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi, akashika kichwa cha ndugu yake anamvuta Harun. Wa innahu la yamdhi munfa'ilan yashuddu ra'sa akhihi wa lihyatahu, anakwenda hali ya kuwa na infial, hasira, anamvuta nyele za ndugu yake na ndevu zake. Wala yasma'u lahu qawlan, wala hasikii maneno yake yote. Wa hina ya'lamu anna as-samiriya huwa alladhi fa'ala al-fa'la, alipojua kwamba as-samiri ndiye aliyefanya vile, akatengeneza huyo ndama wa dhahabu, akawaambia kaumu Musa wa muabudu. Yaltafitu ilayhi mughlaban, akamzungukia hali ya kuwa na ghadhabu. Wayasaluhu mustankiran hakadha fi hanaqin dhahirin wa harakatin mutawattira, anamvuta na kumkaripia, yani ana maana kwamba alikuwa akimkaripia huyo as-samiri. Falnadahu sanawatin ukhra, tumwache tena miaka mingine. Laqad dhahaba qaumuhu fitihi, jamaa zake walikwenda katika tihi. Wanahsabuhu qad sara kahalan hina maftaraka anhu, tunamdhania kwamba amekuwa ni kahal, ile martaba iliyo baada ya ujana wakati alipua fariq. Walaqiya ar-rajula alladhi talaba ilayhi an yashabahu, akakutana na yule mtu ambaye alimuomba awe naye asuhubiane naye. Liyuallimahu mimma atahu Allahu ilman, ili amfundishe yale ambao au ilmu ambazo Allah amemfundisha. Al-Khidir. Wa nahnu na'lamu annahu lam yastati an yasbira, anasema huyo, sisi tunajua kwamba hawezi kusubiri huyo Nabii Musa. Hatta yunabbi'ahu bisirrin ma yasna'u marratan wa marratan wa marra faftaraka, sisi tunajua kwamba hawezi kusubiri. Hatta yunabbi'ahu bisirri ma yasna'u, mpaka mfahamishe siri anayoyafanya mara baada ya mara na mara nyingine. Wakafarikiana, kisa cha Nabii Musa na Al-Khidir. Tilka shakhsiyatun muwahadatun barizatun wa namudhajun insaniyun wadihun fi kulli marratin min marahil qissa jami'an intaha kalamu, sema hiyo ni shakhsiya, mtu pekee mwenye kudhihiri na mfano wa mtu aliyewazi. Fi kulli marratin, katika kila mara. Min marahilil qissati jami'an, katika marahil na darajati za kisa hicho zote. Intaha kalamu hadha as-Sayyid Qutb. Kwa hiyo hii yote anamuelezea نبي موسى عليه السلام نكمتولي كشفة ومambo mengi aliyomuelezea نبي موسى katika tafsiri yake ile fi dhilali al-Qur'an dhalali al-Qur'an ni upotevu aliyoelezea hakuelezea lolote isipokuwa upotevu wake na kupoteza watu bali na kufurisha waislamu katika tafsiri hiyo kwa hiyo mtu akisikia tafsiri hiyo ajiepushe nayo kule mamlaka nadhani imepigwa marufuku sasa hivi ule Saudia tafsiri ya Said Qutb imepigwa marufuku kwa sababu ina upotevu mwingi na ina kupoteza watu na kuwakufurisha waislamu wallahu aalam.